поцілунків. Маленька, невже ми сьогодні так і не ковтнемо напою тріумфаторів? Та нехай уже, погодилася Софія. Арсен почав розкорковувати пляшку, і чи то шампанське виявилося теплим, чи то так він його відкрив, але струмінь вина вдарив мало не в стелю. Кілька крапель впало на волосся і вбрання Софії. Вона зверескнула з несподіванки. От, я тепер уся мокра, як курка. Вибач, серденько. Ну що візьмеш із схвильованого чоловіка? Тут із пляшкою не впораєшся. Не те, що із жінкою. Софія пішла до ванної, скинула вбрання і залізла під душ. Яка розкіш так стояти під струменем теплої води, яка лється і лється, не холонучи і не закінчуючись. На Арсеновій полиці стояв флакон з якоюсь подібною на шампунь рідиною. Запах слів немає. Кількох крапель було досить, щоб тіло вкрилося густою білою шубкою піни. Раптом Софія відчула, що по той бік прозорої завіси, яку вона запнула, аби не залити водою підлогу в ванній кімнаті, хтось стоїть. Арсенова рука відсунула завісу. «Ведмедику, мій біленький, як тобі гарно в кожушку!» Він узявся намилювати її тіло отією рідиною з буржуйської пляшечки. Потім увімкнув душ і помаленьку, поступово почав змивати піну. Біла шубка танула, ведмедик ставав рожевим. Софія не дивилася вниз. Вона знала всі недоліки свого тіла. Та Арсен, здавалося, їх не помічав. Так народилася колись богиня кохання Афродіта з морської піни. Він узяв великого пухнастого рушника, загорнув у нього Софію, узяв на руки і відніс у спальню. Поклав на ліжку, яке наче само собою розстелилося. Маленьким рушничком почав витирати її мокре тіло, починаючи з пальчиків ніг. Витирав, примовляючи, як маленький. Горошок, квасолька, кукурузка, пшеничка. Витирав і цілував кожен. Потім настала черга ніг, колін, стегон. А далі... Далі Софія не витримала і перевернулася на живіт. Але це не врятувало її від Арсенових рук. «Арсенку, ну будь ласка!» «Що, будь ласка?» Ніхто не знав. І Арсен витлумачив це як прохання. «Будь ласка, продовжувати!» «Нашій пані не подобається, коли її витирають рушником», – сам собі сказав Арсен і почав витирати її спину руками, ніжно масуючи і дмухаючи, щоб швидше сохло. Софії здалося, що вона вже в якомусь іншому світі. На цьому світі не буває так добре. Просто не буває. П'янке тепло струменіло з Арсенових пальців, передаючись кожній клітині її тіла. Пальці ті були, здавалося, всюди. Вони пестили спину, опускаючись все нижче і нижче. Потім знову піднімалися до гори, щоб торкнутися пружних півкуль, які вона ховала під своїм тілом, щосили притискаючись до простирадла, начебто воно могло її урятувати.